श्री कृष्ण ओंकार के नाम के साथ विद्धि एनम इसे इह इस संसार में वैरिणम इसे तुम वैरी जानो अपना दुश्मन जानो नाउ इसके बारे में बात कर रहे थे भगवान अर्जुन ने प्रश्न किया था मालूम है ना अगले श्लोक कि ये ऐसी कौन सी शक्ति है कि जो जबरदस्ती से हमसे पाप करवाती है, उसका अभी परमात्मा उत्तर दे रहे हैं। क्योंकि भगवान ने पहले अर्जुन से कहा था कि इस संसार में जो संसार के जो बल है, संसार का जो प्रवाह है, उस संसार के प्रवाह में आपको चलना होगा, तैरना होगा, यू हैव टू फ्लो विद द करंट, तुम कुछ इसमें ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। तो अर्जुन ने कहा कि यदि ऐसा ही है तो फिर ये पाप क्यों होता है? क्या ये सब कुछ परमात्मा की ही शक्ति करती है? ये सब कहते हैं कि परमात्मा की इच्छा के बिना पत्ता भी हिल नहीं सकता, तो परमात्मा की इच्छा के बिना पत्ता भी हिल नहीं सकता तो आदमी जाके घूम करते थे, किसके परमात्मा ने करवाया? एक आदमी का कोर्ट में मुकदमा चल रहा था खून का, तो फिर उससे कहा गया तुम्हें अपने डिफेंस में कुछ कहना है क्या? तो बोला हाँ, खून मैंने नहीं किया है। तो किसने किया? भगवान ने किया। क्यों? भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं चलता, तो खून भी परमात्मा ने किया। मैंने कहाँ किया? उसने करवाया तो हो गया मेरे से। लेकिन ऐसा नहीं है, यानी परमात्मा के ऊपर ब्लेम नहीं आए, इसलिए परमात्मा को शायद पता था कि ये आदमी जो है ना बहुत चालाक है, तो कोर्ट में जाके मेरे सामने खड़ा रहेगा। तो भगवान ने उसका उत्तर दे रहे हैं, स्पष्ट करते हैं कि ये जो पाप का कारण है विश्व में कहीं बाहर से नहीं है, अपने अंदर ही है। बाहर की कोई शक्ति हमें पाप करने को मजबूर नहीं करती। काम और क्रोध जो है वो हमारे अंदर है। वस्तु विषय परिस्थिति तीनों में जब हम हमारा बैलेंस गंवा देते हैं तभी काम प्रदीप्त हो सकता है, क्रोध प्रदीप्त हो सकता है और पाप कर्म होता है। भगवान ने लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था एषः कामः एषः क्रोधः, कहा स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई किया, दे आर बोथ द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, एक ही सिक्के की दो बाजू हैं और ये रजोगुण से उत्पन्न वाले हैं। काम यानी कामना, इंटेंस डिजायर जिसको क्रेविंग कहते हैं, आकर्षण। इसमें क्या होता है कि एक बार कामना हमारे मन में पैदा हुई तो फिर उसको पाने की इच्छा अदम्य हो जाती है, और जितनी आप उसको हवा देंगे उतनी वो ज़्यादा बलवत्तर होती जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप कहीं मॉल में शॉपिंग करने के लिए गए, बराबर, और कोई ज्वेलरी का शॉप के पास से आप गुजरे, आप विंडो शॉपिंग कर रहे हैं, ऐसा शाम को कुछ घर में कुछ काम नहीं था, थोड़ा ऐसे फालतू तो बैठे थे और गर्मी का समय था, चलो एयर कंडीशन मॉल में चक्कर लगा के आते हैं, करते हैं विंडो शॉपिंग करने के लिए गई और एक ज्वेलरी की दुकान के पास से पास हुए और वहाँ शोकेस में बहुत अच्छा नेकलेस दिखाई देता है, देख के निकल गए तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन खड़े रह गए, थोड़ी और गौर से देखा, लेना चाहिए। फिर अभी तो जेब में पैसे नहीं थे और क्रेडिट कार्ड की लिमिट भी उतनी नहीं थी कि वो खरीद चले घर, तो चले गए, लेकिन फिर उसके ऊपर बंधन मनन चालू है, लेना कैसा अच्छा कितना चल रहा, अभी वैसे भी हमारे फैमिली में शादी भी आ रही है तो कुछ तो अच्छा लेना होना जरूरी। देन यू ट्राई जस्टिफाइंग इट, अपनी जो कामना है उस कामना को आप जस्टिफाई करते हैं और जितनी आप अंदर मन में उसको हवा देते हैं उतनी वो डिजायर इंटेंस होती जाती है। कोई लड़का किसी लड़की के प्रेम में है और लड़की उसको आस नहीं डाल रही है, फिर वो लड़का जाके उसके साथ फेस पे एसिड की बॉटल ढूंढ देते हैं, क्यों? कामना, इंटेंस डिजायर, एक ही बात को सतत सोचता रहता है तो फिर वो कामना इतनी इंटेंस हो जाती है कि अल्टीमेटली आपसे पाप करवाती है, इसलिए महापापमा कहा। महाशनः यानी बहुत खाने वाली है, उसको आप कितना भी खिलाओ उसको संतोष नहीं होता, इट नेवर गेट सैटिसफाइड, नेवर गेट सैटिस्फाइड। तो और जब काम के मार्ग में अवरोध खड़ा होता है तभी क्रोध आता है। फ्रिज में आइसक्रीम रखा है, बच्चे को आइसक्रीम चाहिए लेकिन उसको जुकाम हुआ था, उसको मना करते हैं, अभी उसकी आइसक्रीम खाने की कामना जितनी बलवत्तर होती जाएगी उतना उसका क्रोध बढ़ता जाएगा, फिर वो ज्यादा उदमन मचाने लगेगा, दबाव करना शुरू हो जाएगा, बराबर। यानी किसी भी हालत में वो चीज चाहिए। सो जब भी कामना सेटिस्फाइड, यानी सॉरी कामना जब भी बढ़ती जाती है, उस तीव्रता जैसी जैसी बढ़ती जाती है और उसके मार्ग में अवरोध खड़ा हो गया, दूसरे अध्याय में भगवान ने हमको सिखाया था, याद होगा आपको, ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते काम, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रम, श्रुतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् मनश्यति। पूरा पतन कैसे होता है, क्रोनोलॉजी कंप्लीट भगवान ने हमें बताई। दिस इज व्हाट हैपेंस। तो काम के मार्ग में जब भी अड़चन आती है, अवरोध खड़ा होता है, तो काम क्रोध में परिणमित हो जाता है। यानी क्रोध जो है वो काम की ही परछाई है, इसलिए एषः कामः एषः क्रोधः, बिंब प्रतिबिंब के जैसा है। और मजा इस बात की है कि काम के मार्ग में अवरोध आया तो क्रोध बनता है, और काम की तृप्ति हुई तो लोभ होता है, और ज्यादा चाहिए, then you still need more। गरम गरम बटाटे बढ़ाए, एक एक सबको दिया, कामना की तृप्ति तो हो गई, इच्छा हो चलो मंगवा ले, दिखा लेते हैं, और चाहिए लो, संग्रह करने की वृत्ति होती है। तो किसी भी फॉर्म में ये जो कामना है इट इज बैड, इसलिए वैरी कहा है, विद्धि एनम वैरिणम, इसको अपना वैरी मानो, दुश्मन मानो, ये अपने अंतकरण में आसन जमा के बैठा है। और ये रजोगुण से उत्पन्न हुआ है, प्रकृति के तीन गुण हैं, सत्व रजो तम, बराबर। और रजोगुण का धर्म है राग, राग यानी डिजायर, डिजायर उसमें क्या बोलते उसको, लगाओ, राग और द्वेष, बराबर। तो राग यानी लगाओ, वो लगाव जब भी पैदा होता है, रागात्मक रजोगुण जो है वो उसका अर्थ ही है, रंजन करने को प्रवृत्त करता है, हमारे मन को आनंद देता है, किसी भी प्रकार यू फील नाइस अबाउट इट। निकले से भी देखा कितना अच्छा मन में लगने लगे ना, अंदर लड्डू फूटने लगे, राइट। तो ये रंजन करने को प्रवृत्त करता है, अपने को मजा आता है, और रंजन का अर्थ ही है उपभोग। यानी रजोगुण अपने स्वभाव से मनुष्य में उपभोग की इच्छा, सामान्य उपभोग की इच्छा जो है भोग वासना निर्माण करता है, और जैसे जैसे वह वो विषय के सानिध्य में मन आता है, वैसे वैसे ये उपभोग की जो भावना है वो और बढ़ती है। निकलेस के बाजू से दूर से देख के निकल गए तो कोई बांधा नहीं, बाजू में जाके खड़े रहे और देखा करीबी से, तो करीब आया, उसके नजदीक आए, तो इसलिए उसको पाने की इच्छा बलवत्तर हो गई। तीन जो गुण हैं उसके शास्त्र में कहा गया, प्रज्ञां तु सात्विकीं प्राहु, तामसीं तु विचित्तताम, क्रियां तु राजसी प्राहु, गुण तत्व विदो उदाह। जो प्रकृति के गुण जानने वाले विद्वान बुधाह यानी कि विद्वान कहते हैं कि प्रज्ञा का अर्थ यानी कि ज्ञान ये सत्वगुण का धर्म है, कर्म रजोगुण का स्वरूप है, और हमारे स्वभाव में हमारी दिनचर्या में पूरे दिन में ये तीनों गुणों का प्रभाव अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से आता है। मान लीजिए कभी हमारे में सत्वगुण का प्रभाव ज्यादा है, इसलिए हम समय बता डायरा डबरा देने बैठा चाहिए ना, भगवत गीता नो अध्ययन करिए, बराबर, सत्वगुण का प्रभाव अच्छी तरह से बैठे हैं, सुन रहे हैं, बराबर। और मानो कि फिर सडनली किसी का फोन आ गया, जल्दी आ जाना, तो रजोगुण का प्रभाव बढ़ जाता है, जो बैठे थे शांति से उठ कर दौड़ने लगे, रजोगुण यानी एक्शन। और तत्व तमस, अपना बच्चा जो है बैठा था अभी, आज बिल्कुल तमस से प्रभावित था, रजोगुण से प्रभावित तो है, नॉर्मली रहने वाला बच्चा आज तमोगुण से प्रभावित तो सो ही रहा था, नींद आ रही है उसकी, आलस आ रहा है, सो दैट इज तमोगुण का प्रभाव। और ये तीनों गुण हमारे में दिन में अलग अलग समय पर अलग अलग मात्रा में दिखाई देते हैं, अपनी दिनचर्या को ऑब्जर्व करना। यू फाइंड योर सेल्फ पासिंग थ्रू ऑल द थ्री फेजेस टाइम टू टाइम। जैसे क्रोध, उसकी डेफिनेशन है कम सुखम प्रणद्धि इति क्रोधः। कम यानी कि सुख, कम का अर्थ है सुख, सुखम प्रणद्धि इति क्रोध, जो सुख को रोंदता है, सुख में बाधा पहुंचाता है वो क्रोध है। आपको जब भी क्रोध आता है, विल यू से दैट यू आर हैप्पी व्हेन यू आर बिकमिंग एंग्री? गुस्सा करते हैं तभी क्या आपको खुशी होती है? यानी कि आपका जो सुख है उसमें जो बाधा डालता है वृद्धि, वह उसको क्रोध कहा गया है। यानी हृदय की कक्षा पर जो सुख मिलता है, उस सुख को जो उसका जो आनंद करता है वह क्रोध है। और क्रोध जब ही ये हो जाता है, आ गए एकदम आप उस जोश में आ गए, फिर वो उतर जाता है, फिर बाद में ऐसा गलत हो गया यार, ये नहीं करना चाहिए था। अब जिसको ये पछतावा होता है, कंसिडर योर सेल्फ लकी, कई लोगों को वो भी नहीं होता है, हूँ थे कि गुस्सा तो आवेद नहीं यार, ऐसा किया तो क्रोध नहीं आएगा, तो क्या होगा, अगेन यू ट्राई टू जस्टिफाई क्या, दैट इज स्टिल फर्दर बैड, आपको तो और ख़राब है। गुस्सा मिट जाने के बाद यदि आपके मन में आ गया कि क्रोध नहीं करना चाहिए था, कंसिडर योर सेल्फ लकी एंड डेवलप दैट, उसको थोड़ा आगे हवा डालते रहिए, ताकि दूसरी बार दोबारा जब क्रोध आएगा तभी क्रोध की मात्रा कम हो जाएगी, धीरे धीरे आप क्रोध से मुक्त हो जाओगे। मेरा अनुभव है, मैं भी एक जमाने में क्रोधी था। और क्रोध जिसके ऊपर क्रोध करते हो और जो स्वयं क्रोध करता है, दोनों को जलाता है, खुद को भी जलाता है और जिसके ऊपर क्रोध कर रहे हो उसको भी परेशान करता है, यानी कि परेशानी दोनों के लिए है। क्रोध के जब तक आप मालिक हैं, सात्विक क्रोध ही होता है, तब तक वो क्रोध सही है। घर में बच्चा पढ़ाई नहीं करता है तो उसको डांटोगे कि नहीं डरोगे? डांटना ही चाहिए ना, इट इज नेसेसरी टू डिसिप्लिन द चाइल्ड। अभी वो क्रोध जो है वो सही है क्या? टू सम एक्सटेंट। पति देव का मानते ही नहीं, रोज लेट आते, बोल बोल के थके, तो क्रोध आता है, सात्विक क्रोध है, होना चाहिए। लेकिन सात्विक क्रोध है उसकी एक मात्रा होती है, वो अपने कंट्रोल में होता है, यू आर इन कंट्रोल ऑफ। लेकिन जब क्रोध आपका मालिक हो जाता है तभी वो तामसी हो जाता है। सो बी केयरफुल, जब भी क्रोध आता है तो अलर्ट हो जाइए। क्रोध का इंग्लिश ये है एंगर। एंगर का किसी ने बहुत अच्छा उसको एक्रोनिम बनाया है, इट्स नाइस, समझ में जैसा है। ए इज एसर्टिव, एंगर में ए एम जी ई आर, एंगर में ए इज एसर्टिव। एसर्टिव यानी कि आपके मन में स्पष्टता होनी चाहिए कि मैं क्रोध क्यों कर रहा हूं या तो कर रहे हो। यू शुड नो व्हाई आई एम गेटिंग एंग्री, द पर्पस बिहाइंड इट, एंड देन आप एनालाइज करिए कि ये सात्विक क्रोध है, राजसिक या तामसिक है। सात्विक है ठीक है, थोड़ी देर के लिए इसकी जितनी उपयोगिता है उसका उपयोग करके फेंक दीजिए, तामसिक क्रोध तो कभी मत करिए। तो इट शुड बी एसर्टिव, यू शुड नो द पर्पस बिहाइंड इट एंड यू शुड बी इन फुल कंट्रोल ऑफ इट। एम नॉन वायलेंट, क्रोध जो आता है उसमें हिंसा नहीं होनी चाहिए। तो गुस्सा सांसी फेंकी, क्या ये वायलेंट क्रोध नहीं करने चाहिए, कभी भी क्रोध में हिंसा नहीं होनी चाहिए, किसी को मारना नहीं चाहिए, पीटना नहीं चाहिए। बच्चे के ऊपर भी क्रोध आया तो फिर ताड़न जो प्रक्रिया होती है वो ताड़न से अपने आप को बचाए रखना है, क्योंकि ये जितना ज्यादा आप करोगे उतना सामने वाला जो ढीठ होता जाएगा, रीढ़ा दही बच्चे को पार कहेगा ना, रीढ़ा दही ढीठ हो जाते हैं। तो ये हिंसा वाले क्रोध से अपने आप को बचाना है, और ये हिंसा मात्र शारीरिक न रहते हुए मानसिक भी नहीं होनी चाहिए, यानी कि मन से भी आपको हिंसा नहीं करनी। गुजराती में एक बहुत अच्छी कविता है उसकी, आई विल नॉट गेट इन टू द होल थिंग, लेकिन एक बहुत अच्छी स्टैंजा है उसमें, अनो न पापी ने विगुण बन से पाप जगना, लड़ो पापो सामे विमल दिल ना गुप्त बड़ थी। बचपन में हमको सिखाते थे प्राइमरी स्कूल में, तभी पता नहीं था कि इसके पीछे कितना बड़ा ये अर्थ छुपा हुआ है। कहते हैं कवि, हणो ना पापी ने विगुण बन से पाप जगना, जो पापी है उसकी आप हत्या करोगे, पापी की हत्या मत करो, क्योंकि पाप डबल हो जाएगा, एक तो पाप उसने किया और आपने वापस उसकी हत्या करके दोबारा दूसरा पाप किया। हणो ना पापी ने विगुण बन से पाप जगना, लड़ो पापो सामे विमल दिल ना गुप्त बढ़ती, पाप के सामने लड़ाई करो, अपना दिल अपने दिल को साफ रखते हो, यानी डोंट पनिश द डूअर, पनिश दैट पर्सन्स एक्शन, यानी कोई भी व्यक्ति के सामने आपको द्वेष है तो द्वेष व्यक्ति के ऊपर न रखते हुए उसके जो एटीट्यूड है उसके सामने द्वेष होना चाहिए। मान लीजिए ये दोनों बहनें बैठी बैठी बात कर रही हैं, अभी क्लास में बात नहीं करनी चाहिए, मुझे गुस्सा आया उनके ऊपर, तो मुझे गुस्सा व्यक्ति के ऊपर नहीं आना चाहिए, उनकी बात करने की क्रिया पे ही आना चाहिए बस, एंड वंस दैट क्रिया स्टॉप्स मेरा गुस्सा बंद हो जाना चाहिए, देन आई शुड नॉट कैरी एनी ग्रज इन माय माइंड। लोगों को भेजना बहुत मुश्किल कर रहे क्लास में, ऐसा सीधा ऐसा फूड मिलते हैं सामने आता है। तो ये जो एटीट्यूड है उसके सामने हमें क्रोध आना चाहिए, बराबर। तो संगीता बहन के ऊपर मैं क्रोध नहीं करूंगा, संगीता बहन ने मोबाइल को साइलेंट में नहीं रखा, उनके साइलेंट में नहीं रखने की उनकी जो प्रक्रिया एटीट्यूड है उसके ऊपर मैं अपना अपनी नाराजगी जता सकता हूँ। यानी अंडरस्टैंड दिस, जो फाइन डिफरेंस है, किसी के ऊपर भी आपको कोई आपत्ति है तो आपत्ति व्यक्तिजनक नहीं होनी चाहिए, आपत्ति स्वभावजनक, उसका उसके स्वभाव की इस पहलू से मैं सम्मत नहीं। See, every person is like a diamond, right? अलग अलग पासे हैं, right? One of the facet may be little defective. एक एक कहीं उसमें थोड़ी खराबी है, उसको नजरअंदाज करो, नहीं जमता है तो उतना पोर्शन को छोड़ दो, बाकी तो ठीक है। So, ये एटीट्यूड हम डेवलप करेंगे तो व्यक्तियों के साथ का हमारा जो व्यवहार है वो काफी हद तक बैलेंस रहेगा। हम लोग क्या करते हैं, वी थ्रो द बेबी विद द बाथ वाटर, कहावत है, डोंट थ्रो द बेबी विद बाथ वाटर, बच्चे को नहलाते हैं टब में, छोटा बच्चा होता है उसको टब में नहलाते हैं तो टब का पानी फेंक देना चाहिए, उससे बच्चे को नहीं फेंकना चाहिए, बच्चा तो हमारा है, यानी संबंध जो है हमारे हैं, पूरे संबंध को नहीं फेंकना। हम क्या करते हैं, संबंध ही काट देते हैं। मैं उनके यहाँ शादी में गई थी, कितने प्रेम से गई थी, और मैंने उनको न्योता भी दिया, हमारे घर में सत्यनारायण की पूजा में भी नहीं आती है, संबंध कट। इसमें हम सब एक्सपर्ट है, ये कट नहीं करना है, ये पर्टिकुलर पहलू जो उनका है उसके ऊपर पर्दा डाल दीजिए, बाकी कटी मजा आएगा देखिए। सो तीसरा एंगर की बात कर रहे हैं, तो ए असर्टिव, एन नॉन वायलेंट, जी गोल डायरेक्टेड, मकसद क्या है क्रोध करने का, व्हाई आर यू गेटिंग एंग्री, यू मस्ट बी अवेयर वॉट यू वॉन्ट टू अचीव आउट ऑफ दैट, एक क्रोध करके हमें उसमें से क्या उत्पत्ति चाहिए सात्विक क्रोध करने की, तामसिक तो करना ही नहीं है, राजसी भी नहीं करना है, सात्विक क्रोध भी हमने किया तो उसमें से हमें क्या निकालना है, वॉट इज द निष्पत्ति आउट ऑफ दैट, बच्चे को ठीक करना है तब तक फाइन, वो स्पष्ट होनी चाहिए। और वो उसी कविता की एक और लाइन है, बहुत अच्छी कविता है, प्रभु साक्षी धारी हृदय भवने शांत मनडे प्रतिद्वेषी के रूम हित चहिलडो पाप मट से, क्या बात है, सुनिए बहुत अच्छा है, प्रभु साक्षी धारी हृदय भवने शांत मनडे, प्रभु को साक्षी रखते हुए हृदय में शांत मन से प्रतिद्वेषी केरु हित चही लड़ो पाप मट से, यानी आपके जो प्रतिद्वंदी है द्वेषी जिसका आप द्वेष कर रहे हैं, जिस उनके स्वभाव की जिस पहलू के साथ आप द्वेष कर रहे हैं उस पहलू के साथ लड़िए, लेकिन मन में उसका हित रखते हुए तो पाप मिटेगा। एक सिंपल एग्जांपल अभी भी की रिसेंट एक्सपीरियंस में अपना बताता हूँ। कुछ 10-12 दिन पहले मैं सलून में हेयर कटिंग के लिए गया सुबह, तो जो मेरा लड़का जो मेरा बाल काट रहा था उसका कोई दोस्त आया और उसने तंबाकू बनाई, मावा बनाया और खुद ने खाया और उसको भी खिलाया, उसने भी खाया। तो मैंने उसको कहा कि भैया एज सच तुम्हारी कोई इतनी इनकम नहीं है कि तुम अच्छा खाना खा सको, और उसने ऊपर से जहर क्यों खा रहे हो। तो उसने कहा कि सर क्या करें आदत हो गई है, और वापस वो डिस्क्राइब कर रहा है कि मेरे किसी रिलेटिव को कैंसर हो गया था, उसको मैं टाटा में लेकर गया था और वहाँ लोगों की दशा देख के, और जैसे इधर एक विंडो से वो विंडो 12 नंबर से 14 नंबर पे जाओ, 14 नंबर से 18 नंबर पे जाओ, बोला सर मैं थक गया। तुमको इतना मालूम है, इतने सारे लोगों को कैंसर होते हुए तुमने देखा है, तुम्हें अपने रिलेटिव को लेके गया और पूरा दिन टाटा के हॉस्पिटल में तुमने बिताया, एंड यू नो हाउ पेनफुल इट इज, एंड स्टिल यू आर ईटिंग दिस। सर की आदत हो गई है, बोले काम करो। फिर मैंने मेरे एक दोस्त दूसरे दोस्त का एग्जाम्पल दिया, वन ऑफ माई फ्रेंड वॉज अ चेन स्मोकर और उसकी फैक्ट्री थी, उसका एक वर्कर को कुछ ऐसा कैंसर हो गया और डॉक्टर के पास लेकर गया, डॉक्टर ने बोला कि वो दारू पीता था, तो बोला दारू पीना छोड़ दो, तो बोला सर इतने सालों की आदत हो गई है कैसे छोड़े। तो माई फ्रेंड वॉज ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू हिम, अभी देखिए तेरी ये स्थिति ऐसी है, तेरा लीवर खलास हो गया है, अभी तू ज़्यादा नहीं टिक पाएगा, यदि दारू पीता रहेगा तो इट इज डेट्रीमेंटल फॉर यू। तो वो आदमी ने सामने से, सर आप भी तो सिगरेट पीते हैं, खटाक। मेरे दोस्त ने उसके सामने जेब में सिगरेट का जो पैकेट था उठा कर डस्टबिन में डाला कि ये सिगरेट गई आज से अभी से बंद, थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा करके कम करना कभी व्यसन कम नहीं होता है। ये एग्जांपल मैंने उसको मेरे बाल काटने वाले लड़के को बताया, बोला ये धीरे धीरे नहीं छोड़ू, बोला सर धीरे धीरे छोड़ दूंगा, बोला धीरे धीरे नहीं छूटता है, इसको ऐसे ही छोड़ना पड़ता है। और क्या मालूम पता नहीं किस तरीके से मैंने उससे बात करी, मैंने उसको बोला तू अभी छोड़ता है क्या, बोला हाँ सर छोड़ता, बोला ये जो भी तेरे मुँह में लास्ट मावा, फिर अभी तेरे मुँह में मावा जाएगा नहीं, बोला नहीं छोड़ दे। अभी मैं वहां से जब भी गुजरता हूँ वैसे उसको हाथ करता हूँ, वैसा करता है। Now, why I am describing in these details, कि if I start hating that person, किसी की सुनता नहीं है, कैंसर हो जाएगा, he's a useless guy, निकम्मा आदमी है, तो will it serve the purpose? नहीं। लड़ना किससे है? उसकी बुरी आदत से लड़ना है, उस व्यक्ति से नहीं लड़ना है। प्रभु साक्षी धारी हृदय भवने शांत मनडे प्रतिद्वेषी केरु हित चहो, उसका हित अपने ख्याल में रख के उसका उसके स्वभाव का जो गलत पहलू है नबली कड़ी जैसे उसके सामने लड़ो पाप मट से, इससे पाप मिटेगा। सो गुस्सा करने के भी तरीके बता रहे हैं। सो दैट वाज जी, गोल ओरिएंटेड। तीसरा चौथा एथिकल, ई फॉर एथिकल। नीति के मूल्य जो हैं उसको हमें विसरना नहीं चाहिए, वी शुड नॉट फॉरगेट। उसके पीछे उसका जो मूल्य है, उसकी जो वैल्यू है, उसको ध्यान में रखना चाहिए। और फाइनली आर इज रिस्पॉन्सिबल, यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्शन। यदि आप क्रोध कर रहे हैं तो वो क्रोध आपने किया है, वो क्रोध करने की अपनी जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी को अपने ऊपर ढोना सीखो, उसको एक्सेप्ट करना सीखो। यहाँ पर मैंने क्रोध किया था, उसके जो भी परिणाम आएंगे, इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई एम रिस्पॉन्सिबल। बच्चे को जोर से मार दिया और उसके कान में लग गए, खून निकलने लगे, यू आर रिस्पॉन्सिबल, टेक ओनरशिप ऑफ इट। यहाँ पर मेरी गलती है, मेरी वजह से हुआ है। हम क्या करते हैं, दूसरे के ऊपर थोप देते हैं, या तो वी ट्राई टू निग्लेक्ट इट। सो एंगर, बराबर, एसर्टिव, नॉन वायलेंट, गोल डायरेक्टेड, एथिकल एंड रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, अभी क्रोध आता तो है, बोल कुछ भी करो, बात तो करते हैं, लेकिन कभी कभी गुस्सा तो आ ही जाता है, तो कैसे करें, तो क्रोध को कैसे रोकें, उसके भी कुछ उपाय देख लेते हैं। हाउ टू प्रिवेंट एंगर और हाउ टू कंट्रोल एंगर आ जाता है। सबसे पहले जब भी क्रोध आता है, मौन धारण कर लीजिए, बेस्ट, चुप हो जाइए, सामने वाले को जो बोलना है बोलने दो। आप बोलेंगे तो सामने वाला दो और बोलेगा, आप चार बोलेंगे, वो मल्टीपल रिग्रेशन होता है सर, और फिर आधा पाई पे आ जाते, दो दो पाई पे आ जाते। सो जब भी क्रोध आता है, आपको ऐसा लगे कि अभी ये पारा चढ़ रहा है, मौन हो जाइए। एक ग्लास ठंडा पानी पी लीजिए, इट वर्क्स, जस्ट हैव ए ग्लास ऑफ वाटर, क्रोध अपने आप शांत हो जाएगा। उड़िया बाबा करीब बहुत बड़े संत हो गए, उनका आश्रम था, उनके आश्रम में जो किचन था, वो किचन में जो रसोई करने वाले और जो परोसने वाले जो उनका स्टाफ था, ऐसा पाया जाता था कि अक्सर उनमें बहस हुआ करती थी, झगड़ा हुआ करता था, एक दूसरे के साथ ये करते, क्रोध करते थे। उड़िया बाबा ने एक फिर नई प्रोसीजर डेवलप करी, एक आदमी को रखा, उसको बोला कि तू एक डोल पानी भर के रख, उसके अंदर तौलिया भिगो के रख, सबके सर पर बारी बारी ये गीला तौलिया रखते जा, बस दिमाग ठंडा हो गया, तो क्रोध ठंडा हो गया, फिर उनमें जो बहस होती थी वो बहस की मात्रा बहुत कम हो गई। यानी द कोल्ड वाटर वर्क्स, जब भी क्रोध आए एक गिलास ठंडा पानी पी लीजिए। तीसरा, जब भी थोड़ा सी फुर्सत मिले, एकांत में बैठकर थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन कीजिए कि क्रोध आया क्यों, व्हाई डिड आई गेट एंग्री, जरूरत क्या थी, व्हाट वाज द पर्पस बिहाइंड इट, एंड यू विल फाइंड इन 95% ऑफ द टाइम आपको लगेगा कि इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी, अननेसेसरली आई रिएक्टेड। ये क्रोध क्यों आता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वी रिएक्ट इंस्टेड ऑफ रिस्पॉन्डिंग। लर्न टू रिस्पॉन्ड, डोंट रिएक्ट, ये दोनों में फर्क है। रिएक्ट करना बंद करेंगे तो क्रोध नहीं आएगा, और गहरी श्वास लीजिए, टेक डीप ब्रेथ। क्रोध में हमारी सांस जो है वो शैलो हो जाती है, स्टार्ट पेंटिंग राइट, इससे हमारी आयुष्य भी कम होती है, हमें मालूम है, क्योंकि हम हमारे जो आयु लेकर आए हैं वो नंबर ऑफ इयर्स में नहीं है, नंबर ऑफ उच्छ्वास में है। आप जितने उच्छ्वास ज़्यादा निकालते हैं उतनी आपकी आयु की व्यय होती है। तो क्रोध जब भी करते हैं तभी हमारे उच्छ्वास बढ़ते हैं, वी स्टार्ट पेंटिंग, वी स्टार्ट एक्सेलिंग फास्टर, बिकॉज यू एक्सेल फास्टर यू आर रिड्यूसिंग योर लाइफ। लंबा जीना है, श्वासोच्छ्वास कम करिए, इसलिए हमारे ऋषि मुनि 400 साल जीते थे। अभी हम 12 मिनट में समझ लें कि 12 या 16 श्वासोच्छ्वास लेते हैं, उसका आधा कर दीजिए 8, तो आपकी उम्र समझोगे 80 है, 160 हो जाएगी, सीधा ही सरल डायरेक्ट मैथमेटिकल प्रोपोर्शन। इसलिए हमारे ऋषि मुनि 400 साल 500 साल जीते थे, बिकॉज दे कंट्रोल करते थे, दैट्स इट, मिनट में 4 बार श्वासोच्छ्वास लिए, तो 100 साल की बजाय 400 साल हो गए, खत्म, सीधा ऐसा हो। सो लर्न टू डीप ब्रीथ, गहरे श्वासोच्छ्वास लीजिए, इससे आपकी आयु बढ़ेगी, क्रोध के ऊपर कंट्रोल आएगा। क्रोध रॉ मटेरियल है, उसको यदि आप क्षमा में परिवर्तित कर दें तो वो आपकी शक्ति बन जाएगी। ओनली जो लोग शक्तिशाली है वही क्षमा कर सकते हैं, जो शक्तिशाली नहीं है वो क्या क्षमा करेगा, उसके बस को यही नहीं क्षमा करने के लिए, बराबर। समझो कोई पहलवान आ गया जिसको मैं पहुंच नहीं सकता, वो हट्टा कट्टा है, मैं उसको जान छोड़ दिया, तुझे नहीं मारूंगा, क्या मैं मार ही नहीं सकता उसको। लेकिन यदि मैं भी कदावर हूं उसके जैसा ही, और फिर मैं उसको कहूं कि जा छोड़ दिया तुझे मार, तो मेरी शक्ति बन जाती है। सो इसके लिए तो ये सब उपाय बता रहा हूँ ना मैं आपको, मौन हो जाइए, ठंडा पानी पी लीजिए, शांत हो जाइए, ये सब करेंगे तो अपने आप वो लेट गो की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। गहरे श्वासोच्छ्वास लीजिए। और एक सरल उपाय है, हाथ की मुट्ठी बंद करिए और छोड़ दीजिए, मुट्ठी बंद कर दीजिए, छोड़िए, मुट्ठी बंद कर दीजिए, छोड़िए, अपने आप शांत हो जाएगा। और एक और भी एक बहुत इफेक्टिव उपाय है कि जब बहुत क्रोध आ रहा है, गुस्से से तिलमिला उठते हैं, आईने के सामने जाके खड़े हो जाइए, अपने आप को देख लीजिए कैसे बंदर जैसे लग रहे हैं आप। एंड विल यू लाइक टू बी सीन इन दिस पोस्चर, नहीं ना, सेल्फी ले लीजिए अपना, अभी तो आईने के सामने की जरूरत नहीं है, तो सेल्फोन सेल्फी ले लीजिए, फिर देखिए आपको मैं कैसे लगता हूँ, बहुत रूपड़ा लगा कुछ। तो ये कुछ क्रोध से मुक्त होने के कुछ तरीके हैं। और लेट्स गो टू थोड़ा तात्विक चर्चा में जाते हैं इसकी। जब ही महाभारत पूरा हो गया और भीष्म बाण शयन पर थे, और तभी पांडव कौरव उनके पास गए थे और उन्होंने नीति सिखाई थी, अनुशासन पर्व में भीष्म ने इनको नीति के बारे में कुछ कुछ बताया था, नीति की चर्चा करी है और उसमें तृष्णा की चर्चा करी है, तृष्णा यानी कामना, डिजायर। और तृष्णा यानी कि मटेरियल वेलबींग, मटेरियल हैप्पीनेस, जीवन की सुख सुविधाएं, फिर मान प्रतिष्ठा वो भी उसमें आ जाता है, बिकॉज दैट इज ऑल्सो मटीरियल। प्रतिष्ठा की तो बहुत लोगों को भूख होती है, बहुत बड़ी भूख होती है, क्या अधिकार अपना, वर्चस्व, मेरा लोग माने, पीपल शुड एक्सेप्ट व्हाट आई एम सेइंग, आई एम, मैं कौन हूँ, ये सब जो बातें हैं उसके पर भीष्म ने कहा, या दुर्त्यज्या दुर्मति वीर्या न जीर्यति जीर्यतः योसो प्राणांतिको रोगस्ता तृष्णा त्यजत सुखम। जो तृष्णा सुमतिहीन व्यक्तियों के द्वारा न छोड़ी जाती है, जो मनुष्य के वृद्धावस्था में पहुंच जाने पर भी स्वयं बुढ़ी नहीं होती, तृष्णा हमेशा युवान रहती है, वो बुढ़ी नहीं होती, आदमी बुढ़ा होता है लेकिन डिजायर कामना बुढ़ी नहीं होती। जो रोग की भ्रांति प्राणघातक बन जाती है, उस तृष्णा का त्याग करने पर वास्तविक सुख मिलता है। भीष्म कहते हैं कामनाओं को छोड़ो। दूसरा श्लोक महाभारत में अनुशासन पर्व में ही है, जीर्यंती जीर्यतः केशा दंता जीर्यंती जीर्यतः चक्षु श्रोत्रेत्र जीर्यते तृष्णे का न तो जीर्यते। दांत हिलने लगते हैं, गिर जाते हैं, केशा सफेद होके गिरते हैं, बाल झड़ने लगते हैं, आंख कान धीरे धीरे सब अपना अपना कर्तव्य दिखाना शुरू कर देते हैं जैसे जैसे ऊपर बढ़ती हैं, लेकिन तृष्णा न तो जीर्यते, तृष्णा कभी कम नहीं होती। कभी कभी तो ये बलवत्तर हो जाती है, मनुष्य की इच्छाएं जो है वो सदैव ये रहती है। गांव का चौराहा होता है ना, वहाँ ये जो बूढ़े काका लोग हैं ना, वो अक्सर शाम को जाकर बैठते हैं, टोल टप्पा करते हैं, अभी आँख में दिखता नहीं है, कान को सुनता नहीं है, ध्यान भी नहीं है। अभी शाम को जो घर की जो बहुआ लोग जो हैं वो पानी भरने के लिए, कुछ काम करने के लिए वहाँ से गुजरती है, तो चाचा कोना करना निकलिया उस उम्र में भी ये जो तृष्णा है वो मिटती नहीं है। सो लेकिन हमें वी हैव टू सेशिएट अवर सेल्फ सेटिस्फेक्शन, संतोष जिसको कहते हैं, कि बस बहुत हो गया, परमात्मा ने जो भी देना था संसार ने भुगत लिया, अभी जो मिला है काफी है। ये संतोष जब ये आएगा अपने आप जीवन में सुख आ जाएगा। शायद आपने ये कहानी सुनी होगी, नहीं सुनी है तो मैं आपको सुनाता हूँ, सुनी है तो भी सुनिए। ययाति राजा की कहानी है, श्रीमद् भागवत में आता है। ययाति ने शुक्राचार्य की बेटी देवयानी के साथ उनका ब्याह हुआ था, और उसके पहले एक प्रसंग है, देवयानी और उसकी एक सखी थी शर्मिष्ठा करके, वो दोनों जब खेल रहे थे तभी शर्मिष्ठा को देवयानी ने धक्का मारा था कुएं में, और फिर वो कुछ उसके बीच में कुछ ये बहस हो गई थी, ये वो कुछ हुआ, तभी वो जाने उसको छोड़ते हैं। दोनों सहेलियाँ साथ में रहती थी, और देवयानी की जब शादी हुई तो ययाति के साथ शादी हुई तो देवयानी के साथ शर्मिष्ठा को भी भेजी गई दासी बनकर, जो देवयानी की दासी बनकर जगह लोग जो कुएं में धकेल देने की जो जो प्रसंग था उसका इट वॉज द आफ्टर इफेक्ट ऑफ दैट। सो शर्मिष्ठा को भी जाना पड़ा। शर्मिष्ठा भी बड़ी अच्छी थी, सुंदर थी, लुभावनी थी, तो उसने उसका शर्मिष्ठा का ययाति तो राजा थे और ययाति भी बहुत स्वरूपवान थे, तो उसके पर मन आ गया, तो शर्मिष्ठा ने ययाति को सीड्यूस किया, और जबी देवयानी को ब्याही गई थी तभी शुक्राचार्य जी ने ययाति से कहा था कि तुम अपने जीवन में किसी और स्त्री के सामने नहीं देखोगे, और ये वचन उसने दिया था ययाति ने शुक्राचार्य जी को। और जब शर्मिष्ठा गई और फिर शर्मिष्ठा ने मुझे अपने कर्तव्य दिखाए सीड्यूस करने के, तो ययाति भी पुरुष है और वो सामने स्त्री है, तो उसके मोह में फंस गए, और कुछ 3-4 साल तक वो दोनों का संसर्ग चलता रहा, उसमें से 3 बच्चे शर्मिष्ठा को बालक हो गए। ये जब देवयानी को पता चला कि इन दोनों के बीच में नाजायज संबंध है, तो उसने जाकर अपने पिता से कहा कि देखो ययाति ने वचन भंग किया है। शुक्राचार्य तो बड़े तपस्वी थे और योगी थे, उन्होंने याद श्राप दिया कि तुम्हें इंस्टेंटली अभी का भी वृद्धत्व मिल जाएगा, यू विल बिकम ओल्ड, जर्जर हो जाओगे। याद जर्जर हो गए, फिर बहुत गिड़गिड़ा, ये शुक्राचार्य से माफी मांगी, मेरी गलती हो गई, ये हो गई, तो फिर शुक्राचार्य अल्टीमेटली दामाद है ना, तो दामाद के ऊपर थोड़ी दया आ गई, तो शुक्राचार्य जी ने कहा कि तुम्हारा कोई भी बेटा अपने यौवन तुमसे अदला बदली करेगा तो तुम वो बूढ़ा हो जाएगा, तुम वापस युवान हो जाओगे। तो शर्मिष्ठा के 3 बच्चे, देवयानी के 2 बच्चे, 5 बच्चे थे उनको ययाति को। तो ययाति ने जाकर अपने बच्चों से प्रपोजल रखा कि भैया कोई मुझे अपनी युवानी दे, देखो कामना भोग कहाँ तक ले जाती है व्यक्ति को। तो सभी ने मना किया, लेकिन सबसे छोटा बच्चा था पुरु करके, तो पुरु ने अपनी जवानी पिता से अदला बदली कर ली, तो वापस ययाति युवान हो गए, पुरु बूढ़ा हो गया। ययाति ने पुरु को राज्य कारभार सौंप दिया और वापस अपने मौज मस्ती में लगे रहे, और इस तरीके से ययाति ने करीब करीब 1000 वर्ष मौज मस्ती में बिताए। फाइनली वो ऊब गए, यानी केम बैक, और फिर अब उसने अपने बेटे पुरु को वापस उसकी जवानी वापस दे दी, और उसने वृद्धत्व वापस दान किया। और इस ययाति ने अपने जब ये वास्तविकता का ज्ञान उनको हुआ तो एक बहुत अच्छा सुभाषित लिखा है, भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता तपो न तप्तम वयमेव तप्ता कालो न यातो वयमेव याता तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। बहुत फेमस श्लोक है, भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता, हम भोग को नहीं भोग रहे, भोग हमें भोग रहे हैं। भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता, हम भोगों को नहीं भोग रहे हैं, भोग हमको भोग रहे हैं। हम सोचते हैं कि हम आइसक्रीम खाते हैं, लेकिन आइसक्रीम हम नहीं खाते हैं, आइसक्रीम हमको खाता है, डायबिटीज का स्केल बढ़ता जाता है, शुगर कंटेंट। भोगाना भुगता तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, हमको लगता है कि हम तप करते हैं, हम तप नहीं करते, तप हमको तपाता है, हमें जर्जरित करते, ज्यादा मात्रा में तप भी अच्छा नहीं है शरीर को। ठीक है वंस इन अ व्हाइल इट इज ओके, लेकिन जो लोग ये जो बड़े बड़े तप करते ना, एक हफ्ते का उपवास कर लिया, खास करके जैनों में जो होता है, हमारे शास्त्र कहते हैं कि इट इज नॉट नीडेड, उनकी जो बात वंदन करते हैं, जो भी होगा साइकोलॉजी की है। तपो न तप्त वयमेव तप्ता, कालो न या तो वयमेव या था, काल पसार नहीं होता है, हम भी खत्म होते जा रहे हैं, टाइम इज नॉट स्पेंट, वी आर गेटिंग स्पेंट। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, तृष्णा है वो जीर्ण कभी नहीं होती, हम जीर्ण होते हैं, तृष्णा हमेशा युवा रहती है। तो ये बात उन्होंने करी कि तृष्णा कभी जीर्ण नहीं होती। इसी विषय के ऊपर गुजराती में सिद्धार्थ रांदेरिया का एक ड्रामा भी आ गया था, प्रेम नो पब्लिक इश्यू, बहुत समय पहले आया था। महाभारत के आदि पर्व में भी एक बहुत अच्छा श्लोक है, न जातो काम कामान उपभोगे न शाम्यति हविषा कृष्ण वर्तने व भूय एव अभिवर्तते। कामना कैसी है, न जातो काम कामान उपभोगे न शाम्यति, कामना जो है वो उसका उपभोग करने से उसका शमन नहीं होता है, दोनों के सेटिएटेड। कैसे, हविषा कृष्ण वर्तने व, कृष्ण वर्तम यानी कि अग्नि, उसके अंदर हविषा यानी कि हवि जैसे डालते हैं वो अग्नि और भड़कता है। तो जो काम कामना जो है, कामाग्नि जो है, उसको उसमें आप जितना भी उसको उस हवि डालते रहोगे, उसको ये करते रहोगे, उतना और भड़केगा, और लाओ क्या। तो मनुष्य की इच्छाएं जो कामनाएं हैं उसकी कभी तृप्ति नहीं होती। महाभारत में बहुत सारे श्लोक हैं, एक और है, पृथ्वी रत्न संपूर्ण हिरण्यम पशव स्त्रिय नालमेकस्य तत्व सर्वति मत्वा शमं व्रजेत। पृथ्वी रत्न संपूर्ण, पृथ्वी के ऊपर जितने रत्न हैं वो सारे रत्न, हिरण्यम यानी कि सोना, पशव यानी कि पशु, स्त्रिय यानी कि स्त्रियां, एक जमाने में स्त्रियां उपभोग की साधन मानी जाती थी, उस समय का श्लोक है महाभारत के समय। पृथ्वी पर जितने ये सारे हैं, न अलम एकम अस्य, कोई भी व्यक्ति कहे कि ये नहीं चाहिए, जिसको शांत अलम यानी कि बस, कि जो बस नहीं कर सकता तो उसका उद्धार नहीं होता। तो कहते हैं कि न अलम एकम अस्य सर्वम इति मत्वा शमम व्रजे, शम यानी कि शांति, शम यानी कि तृप्ति, शम यानी कि बस, इनफ इज इनफ, ये जब करेंगे तो ही हम सुखी होंगे। ये भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता भर्तृहरि ने भी कहा है, नीति शतक में है। भर्तृहरि की भी बात अलग है, भर्तृहरि जब ये राजा थे तभी बहुत बड़े विलासी राजा थे, विलास उनका ऐसा विलास, एक एग्जाम्पल दूंगा उनके एग्जाम्पल उनके विलास का, कि उनका जो महल था उसमें नीचे के फ्लोर से ऊपर के फ्लोर पर जाना है, सीढ़ियाँ जब थी तो सीढ़ी को रेलिंग नहीं थी, रेलिंग की जगह पर सुंदर स्त्रियाँ को खड़े रखते थे और उनको एक एक को उसके ऊपर हाथ रखते रखते, नितंब पे हाथ रखा, इधर हाथ रखा, ऐसे हाथ रखते रखते वो सीढ़ियाँ चढ़ते थे, इतने विलासी थे। फिर वो पिंगला का किस्सा आपको आपने सुना होगा, आई विल नॉट गेट इनटू दैट। तो फिर वो विराग आ गया उनको कि सब बकवास है, छोड़ दिया उन्होंने। और फिर उन्होंने वैराग्य शतक लिखा। पहले जब ये राजा थे तभी श्रृंगार शतक लिखा है। सो ये श्रृंगार शतक इतना प्रभावी है कि कोई सन्यासी उसको पढ़ ले तो वापस संसारी बन जाए। वैराग्य शतक इतना प्रभावी लिखा है कि कोई संसारी पढ़ ले तो सन्यास ले ले। सो एक एक्सट्रीम पे गया, दूसरे एक्सट्रीम पे गया, फिर भर्तृहरि को लगा कि कुछ और लिखना चाहिए, बैलेंस कुछ लिखना चाहिए, तो फिर बाद में उन्होंने नीति शतक लिखा। और ये नीति शतक का ये श्लोक है, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता तपो न तप्तम वयमेव तप्ता। कामना भोगों से शांत होती नहीं है, भोगों को खाती जाती है, अतृप्त रहती है, इसलिए महाशना कहा, खदेड़ है, महापाप, महापाप भी कराती है। क्रोध और कामना का ऐसा है कि उसकी एक थ्रेशोल्ड लिमिट है, उसको यदि आपने क्रॉस नहीं करने दिया तो आप उसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। कामना का भी ऐसा है कि वहां से यदि आप लौट गए मन के लेवल से, मनुष्य हैं, स्वभाव है हमारा मन का, बंदर है, मन मरकट है, इधर से उधर, उधर से उधर कुदकी मारेगा ही, उसका स्वभाव है। जब तक वो बात मन तक है तब तक ठीक है। एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे पश्चिम में, नाम ज्यादा है, उनका कहना है कि संसार में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है मिलेगा जिसने जीवन में कम से कम 10 बार किसी को मारने के बारे में नहीं सोचा होगा। कभी ना कभी आपको गुस्सा मन में आया होगा और यू मस्ट हैव थॉट कि इसको तो मार डालना चाहिए। सोच लीजिए, अपने आप इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, नॉट आस्क यू व्हेदर यू आर डन इट और नॉट, आप तो सब बहुत अच्छे हैं, ऐसा विचार भी हमारे मन में नहीं आएगा। लेकिन आप अपने आप इंट्रोस्पेक्शन कर दीजिए, कभी भी कभी ना कभी गुस्से के इसमें हमारे मन में ये भाव आया होगा, लेकिन ये बात वहीं रुक जाती है। क्रोध है, कामना है, उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस नहीं करती है और तब तक इट इज ओके है। लेकिन यह बारूद अंदर भरा पड़ा है, चिंगारी उसको लगती है, वो चिंगारी आपको लगने नहीं देना है। घर में गैस है, ऑक्सीजन है, गैस का बटन ऑन किया, जलेगा नहीं जब तक लाइटर का स्पार्क नहीं लगा, तो लाइटर के स्पार्क से हमें बचे रहना है। गैस अपनी जगह पर है, हवा ऑक्सीजन अपनी जगह पर है, बराबर। खाली आप इतना ही वो लाइटर के ऊपर ही कंट्रोल रखिए, नहीं बटन मत दबाइए, बस स्पार्क मत करो, डोंट अलाउ द स्पार्क टू गो, देन इट विल नॉट फ्लेयर अप। दिस इज व्हाट वी हैव टू लर्न, ये चिंगारी को हमें ख्याल रखना है। एक रशियन ऑथर है दोस्तोवस्की करके, उनका एक उपन्यास है, वो कहते हैं कि आदमी जानबूझकर हत्या नहीं करता है, उससे हत्या हो जाती है। इनफैक्ट देयर इज अ स्टडी ऑन दिस। एक दूसरी बात आपसे कह दूं, जितने भी ये जो खून करने वाले हैं या तो ऐसे गुनाह करने वाले गुनहगार हैं, उनकी भी वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट ने उनकी भी स्टडी करी है, वेस्ट में तो सब कुछ सभी के ऊपर स्टडीज होती है, तो इसका भी अभ्यास उन्होंने किया। और जब भी ऐसे जो खूनी लोग हैं उनका जब मुकदमा चलता था तो तभी किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया कि मैंने खून किया, उनका उनका बयान यही आता था कि मेरे से खून हो गए। कर्मणि प्रयोग में ही बात करें, कर्तरे में नहीं करेंगे, क्या मया कृतम, क्या मैंने किया नहीं करेंगे, मेरे से हो गया, क्योंकि जब भी खून या तो ऐसे गुने होना जो होते हैं वो आदमी अपने कॉन्शियस माइंड से नहीं करता है, अपने सबकॉन्शियस माइंड से करता है। और ये लॉजिक के ऊपर ये जो उपन्यास जो इसका है दोस्तोवस्की का, क्राइम एंड पनिशमेंट इज द नेम ऑफ दैट नॉवेल, इसमें उन्होंने एक चित्र लिखा है कि गांव था, एक गांव में एक बुढ़िया थी, वृद्धा थी, 70 साल की बुढ़िया थी और बड़ी लोभी थी। तो वो क्या करती थी, वो लोगों की वस्तुएं गिरवी रख के पैसे देती थी, क्या मनी लेंडर का काम करती थी वो। तो लोग उसके पास पैसे रख के जाते थे, फिर वो पैसे का ये नहीं होता था, नहीं पेमेंट कर पाते थे, गिड़गिड़ाते थे, कोई दया नहीं, कोई माया नहीं, सब जब्त कर लेती थी, उनके ऊपर कोर्ट में केस चलाती थी, दंड दिलाती थी, नो मर्सी। एक विद्यार्थी उसको ऑब्जर्व करता था, वो लेडी को, और हमेशा सोचता था कितनी बुरी गिरी हुई बुढ़िया है, लोगों को इतना सता, उसमें तो पाट रहा है। लेकिन मन में विचार आता था बट ठीक है, वो देन नहीं उसको छोड़ो यार, उसका कर्म हो जाना, ऐसा करके भूल जाता था। अभी नॉवल कथा आगे बढ़ती है, इस बेटे के घर से कुछ एक बार पैसा नहीं आया समय से, उसको फीस भरनी थी और देर उसे नहीं भरनी थी, तो उसने सोचा कि क्या करें। तो वो अपनी घड़ी, बोला बुढ़िया को मैं रख दूंगा, जब घर से पैसा आएंगे तो वो घड़ी छुड़वा लूंगा, घर की घड़ी लेकर बुढ़िया के पास गया। अभी बुढ़िया भी इतनी नीच थी, तो उसकी घड़ी कैसी है, कितने पैसे देने चाहिए, शाम का समय था, तो खिड़की के पास जाकर ऐसा ऐसा देखने लगी। अभी इस लड़के के मन में इतने वक्त से वो जो संचित जो बात थी वो उसके उभर आई, उसको तो मार देना चाहिए। जब ये बढ़िया वो घड़ी देख रही थी, जाके सीधा गलत बन गया, क्रोध उभर आया, और जो थ्रेशोल्ड लिमिट थी वो थ्रेशोल्ड लिमिट अभी तक उसने कंट्रोल में रखी, एक समय ऐसा आया लाइटर का बटन दब गया, चिंगारी आ गई और खून हो गया। और वापस उसने वही कहा कि मैंने नहीं किया है, मेरे से हो गया। यानी एट द स्पर ऑफ द मोमेंट यू टेंड टू डू समथिंग विच यू ऑट नॉट टू डू। एक कामना है, एक क्रोध है, वो महाशना है, महापापमा है, विद्धि एनम वैरिणम, इनको अपने शत्रु जानो भगवान कहते हैं। रजोगुण से ये उत्पन्न होता है, तो व्हेनेवर यू फील रजोगुण यानी एक्शन, व्हेन यू फील टेरिबली एजिटेटेड, तो जरा अपने आप के ऊपर ब्रेक लगाना हम सीखें। तो ये कामना और ये क्रोध दोनों से जो उसके जो खराब परिणाम आते हैं उससे हम अपने आप को बचा पाएंगे। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्गमः महापापमा विद्येनमिवैरिणम्। ॐ अस्तु मा सद्रमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। अहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि करते हैं। आज के सत्र को विराम देते हैं, अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे अगले शुक्र के साथ। जय श्री कृष्ण।